بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نواجزويلينا مشاف wale wasiopata cha kuolea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awatajirishe kwa fadhila zake. Walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, na wanaotaka kuandikiwa uhuru katika wale ambao mikono yenu ya kulia imewamiliki, basi waandikieni kama mkiona wema kwao. Waatuhum min mali llahi alladhi atakum, na wapeni katika mali ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupeni. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. ولم سوى شرطيش في كازيفين كفان يوشاف وزنا كواجيلي كتفتباتو لمايشة دنيا إن هالي واو ونتاك كجيشيم. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ناتكاي ولزميشا باسي الله سبحانه وتعالى بعد يقول لزميشا كوهوك أتوسميه كواني الله سبحانه وتعالى لمن يكسميه من يكرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. نكو يقيني تمكو ترمشيين إشارة زلزوازي نمفان كتوكانا نوليو تنغلية كبلين نموائذا كوانومشا الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام السعدي رحمة الله تعالى عليه، وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تلكوا تميانزا كويليزا منزو وهي آية: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. تككوميا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الإمام السعدي: أي من ابتغى وطلب منكم الكتاب وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه. كتيكا وتكوف وشريا وإسلام الله سبحانه وتعالى ameweka sheria ya almukataba, kwa muislamu anapomiliki mtumwa kuna njia Uislamu umempa yule mtumwa kuwa aweza kuandikishiana na anayemiliki, amlipe polepole mpaka atimize. Anapotimiza malipo ya kujinunua, kisha huwa huru. Na hiyo ndiyo hukumu inayozungumziwa katika sehemu hii ya hii aya. Man ibtagha wa talaba minkum alkitaba, kwa hivyo anayetaka kuandikishwa kuwa awachiliwe huru, yuko tayari atalipa. Man yashtari ya nafsahu, kujinunua nafsi yake. Min abidin wa imain, katika watumwa na vijakazi, yani wa kiume na wa kike. Faajibuhu ila ma talaba, basi waitikieni kwa matakwa yao wanayoyataka. Bimaana andikishianeni na wao. Wakhtalafa alulama fi hadhihi almas'ala, hal alamru huna lilwujubi au la. Imam Saadi ataeleza mas'ala haya kuwa, je, hii amri ni ya wajib? Bimaana anapokuja mtumwa kumwambia anayemiliki, naomba tuandikishiane, je, ni wajib kwake yeye kukubali ama ana khiari? Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, qala in alimtum fihim ay fi talibina lilkitabati, kwa wale wanaotaka kuandikishiana. Khairan ay qudratan ala takassubi wa salahan fi dinihi, ikiwa mwajua kwa wao khairi. Na khairi inayokusudiwa hapa sema ni qudratan ala takassubi, ni ule uwezo wa kuweza kuchuma. Bimaana anapoachiliwa kwa kuandikishiana, je, aweza kufanya kazi akawa atamlipa yule anayemiliki au la? Ndiyo khairi inayokusudiwa hapa. Pia wa salahan fi dinihi, na katika dini yake awe ni mwema, ametengenea katika upande wa dini yake. Lianna fil kitabati tahsilu almaslahataini, katika kuandikishiana na yule mtumwa hupatikana maslaha mara mbili. Maslahatu al-itq wal-hurriya wa maslahatu al-iwad alladhi yabdhuluhu fi fida'i nafsihi. Maslaha ya kwanza ni maslaha ya kupata uhuru yule mtumwa, kwa hivyo ni maslaha makubwa sana kwake yeye. Na maslaha ya pili ni kile anachokilipa kama fidia ya kujinunua nafsi yake kwa yule anayemiliki. Kwa hivyo katika pande zote mbili, kwa huyu mtumwa na kwa anayemiliki yule mtumwa, wote wawili wapata nini? Faida. Warubama jadda wajtahada wa adraka lisayyidihi fi muddati alkitabati min almali ma la yahsulu fi riqihi, na huenda akajitahidi sana ikawa atamkusanyia yule bwana wake katika ule muda walioandikishana katika mali, kiasi ambacho hawezi kukusanya akiwa katika hali ya utumwa. Sababu akishafahamu kuwa mimi nikimaliza kulipa nitawachiliwa huru, pengine akafanya bidii zaidi ikawa atakusanya mali nyingi za kuweza kumpa kwa pamoja yule bwana anayemiliki, kiasi ambacho hawezi kukusanya akiwa katika hali ya utumwa. Sema Imam Saadi, fala yakunu dhararun ala sayyidi fi kitabatihi ma'a husuli adhimi almanfaati lil'abdi, kwa hivyo hakuna anayedhurika yule anayemiliki atapata faida ya kuwa yule bwana atamlipa, na yule mtumwa pia atapata faida kwa kuwa baada ya hapo atakuwa yuko huru. Falidhalika amara Allahu bilkitabati ala hadha alwajhi amra ijabin. Kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha jambo hili la kuandikishiana kwa namna ya kuwajibisha hili jambo, kama huwa dhahir, kama ilivyo dhahir katika aya, au amra istihbabin ala alqawli alakhir, au ni amri ya kupendekezwa tukizingatia kauli nyingine ya wanaovioni. Wa amara bimuawanatihim ala kitabatihim, kisha akaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwasaidia katika kile ambacho wamekubaliana baina yao. Likaunihim muhtajina lidhalika, kwa kuwa wao wahitaji jambo hilo. Bisababi annahum la mala lahum, kwa sababu hawana mali. Faqal wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, yadkhulu fi dhalika amru sayyidihi alladhi katabahu an yu'tiyahu min kitabatihi aw yusqita anhu minha wa amru an-nas bima'unatihi. Kwa hivyo hapa yaingia yote mawili. Mwanzo, yule aliyeandikishiana naye anayemiliki yule mtumwa awe atamsaidia kwa kumwangushia pengine sehemu katika kile ambacho yuakidai kwa yule mtumwa. Kwa mfano, amwambie robo ya kile ninachokudai nishakusamehe. Hapa atakuwa amemsaidia. Na wakaamrishwa Waislamu wamsaidie katika kulipa kile alichoandikishiana na yule bwana wake. Na hili alilifanya Salman al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardhah, alipoandikishiana na yule Myahudi aliyekuwa akimiliki, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba wawe watamsaidia katika kulipa kile ambacho ameandikishiana na bwana wake. Na walillahi alhamdu wal minna, masahaba wakamsaidia na akaweza kulipa. Kwa hivyo amri hii wa atuhum min mali llahi alladhi atakum, aingia ndani yake yule bwana anemmiliki kuwa amfanyie wepesi kile anachomdai, na pia waingia Waislamu wote kuwa wamsaidie kwa wale wenye uwezo ili aweze kujiondoa katika ule utumwa aliyokuwa nao. Walihadha ja'ala Allahu lilmukatibina qistan min az-zakah. Tizama, katika wale ambao wanaopewa zaka, Allah subhanahu wa ta'ala akawaweka miongoni mwao ni hawa watumwa walioandikishiana na mabwana wao, pia wana sehemu katika zaka. Waraghaba fi i'ta'ihi biqawlihi min mali llahi alladhi atakum. Tizama, Allah subhanahu wa ta'ala katika kulihimiza hili jambo akasema wa atuhum min mali llahi, katika mali ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi atakum ay fakama anna almala malu Allah wa innama alladhi biaydikum atiyah min Allah lakum wa mahdhu minna, kile mnachokimiliki katika mikono yenu si kwa nguvu zenu, ni minna, na fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa nyinyi. Fa ahsinu li'ibadillah kama ahsana Allahu ilaykum, fanyeni wema waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyowafanyia nyinyi wema kwa kuwapa hizo mali mlizo nazo. Walladhi ja'alakum mustakhlifina fihi, kwa hivyo hiyo mali mlionao nyinyi ni wasimamizi Allah subhanahu wa ta'ala ameweka, lakini hakikatan ile mali ni Allah subhanahu wa ta'ala. maliku samawati wal ard. Tizama Qarun, watu wake walivyokuwa wakimnasihi, walimwambia wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wala tabghi alfasada fil ard inna Allaha la yuhibbu almufsidin. Kwa hivyo tizama ni ihsan Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia nyinyi. Kwa hivyo katika ile fadhila niliyowapa na wenzenu pia wagawieni ile fadhila niliyowapa. Na hili amelisema Allah subhanahu wa ta'ala ili kuwahimiza wale walio nacho wawe watakitoa kile wanachomiliki. Wa mafhumu al-ayat al-karima anna al-abda idha lam yatlub al-kitaba la yu'maru sayyiduhu an yabtadi'a bikitabatihi. Na mafhumu ya hii aya ni kuwa mtumwa ikiwa hata mwambie yule bwana wake kuwa tuandikishiane, basi haamrishwi yule anayemiliki kuanza yeye kumwambia mtumwa wake tuandikishiane ili alipe awachiliwe huru. Wa annahu idha lam ya'lam minhu khayran bi an 'alima minhu 'aksahu imma annahu ya'lamu annahu la kasba lahu. Na ikiwa hajui khairi kwa yule mtumwa, bi maana aona kinyume chake, kwa mfano ajua kuwa huyu hawezi kuchuma, hana uwezo wa kuchuma kwa sababu yote ile, fayakunu bisababi dhalika kallan ala nnas, itakuwa ni mzigo kwa watu, basi yeye asaidiwe kila kitu, yani akawa amefungua milango ya kuomba, sasa hatoi jasho lake katika kukusanya angalau kile anachoweza, hana uwezo wa kuchuma. Katika hali kama hii, huyu si wa kukubaliwa kuandikishiana. Dha'ian, takuwa kallan ala nnasi dha'ian. Wa imma an yukhafa idha utiqa wa sara fi hurriyati nafsihi an yatamakkana min alfasad. Ama ukamuona ni muovu, ana tabia ambazo si mzuri, ukajua kuwa huyu lau kama atawachiliwa huru, basi badala ya kuwa mwema atazidi kuwa muovu. Fahadha la yu'maru bikitabatihi, mtu kama huyu haamrishwi yule bwana aandikishiane na yeye. Bal yunha an dhalika lima fihi min almahdhuri almadhkur, bali atakatazwa kwa sababu ndani yake kuna hili tulilolitaja la mahdhur, la kosa. Imma hana uwezo wa kuchuma, au imma si mtu mwema. Kwa hivyo katika kumwachilia huru ni kueneza ufisadi, katika kumwachilia huru ni kueneza ufisadi. Katika hali kama hii atakatazwa yule anayemiliki mtumwa kama yule kuandikishiana na yeye. Nafikiri hili swala liko wazi. Thumma qala ta'ala wala tukrihu fatayatikum ay imaikum ala albigha'i ay an takuna zaniya in aradna tahassunan li'annahu la yatasawwaru ikrahaha illa bihadhihi alhal wa amma idha lam turid tahassunan fa innaha takunu baghiyan yajibu ala sayyidiha man'aha min dhalika wala tukrihu fatayatikum, wala msiwalazimishi mkawashurutishia vijakazi wenu ala albigha'i an takuna zaniya, kuwa awe mzinifu afanya kazi ya kujiuza mwili wake ili akupatie wewe chumo, kwa sababu hili jambo walikuwa wakilifanya wakati wa jahiliya. Walikuwa baadhi ya wale mabwana wakiwatumia vijakazi wao waliaadhu billah kufanya uzinifu, wakikusanya kile wanachokusanya kisha wawaletee wale mabwana zao. In aradna tahassuna, لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. Ikiwa wao wenyewe wataka kujiheshimu, kwa sababu bila shaka haiwezekani kumlazimisha isipokuwa yule ambaye hataki kulifanya lile jambo ndio ulazimishwa, ama ambaye yuwataka lile jambo ulazimishwa, halazimishwa. Lakini hapa wasema in aradna tahassunan, kwa sababu hawa ndio hulazimishwa, wao hawataki, wataka kujiheshimu, lakini kwa kuwa yeye awamiliki awalazimisha kufanya uchafu kama huu. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا يجب على سيدها منعها من ذلك. أما ikiwa hataki kujiheshimu basi atakuwa ni katika wale wanawake wenye kujiuza, na hapa itakuwa ni wajibu kwa yule anemiliki kumkataza kutokana na jambo kama hilo. وإنما هذا نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء. تفضل. هلي جامبو لمكتازو سبب وكاتي وجاهلية نموجوابو وانجيا ولمبانا ولكوا وكيشوما مالي كوبيتيا كوفيا كازيواو. Akawa yule bwana amlazimisha kijakazi wake kufanya uzinifu, liyakhudha minha ujrata dhalika, ili apate kuchukua kutoka kwake malipo, aende akajiuze, akimaliza arudi amlipe, sallallahu alaihi wasallam. Walihadha qal litabtaghu arada alhayati ad-dunya fala yaliqu bikum an takuna ima'ukum khayran minkum وأعفو عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة متاع قليل يعرض ثم يزول. هاي لنغاني نانيني إكي ووي وميليكي نبانا بس اونا هشيما نأولي وتكوفو أمباو أتاكيكانا أويناو أمتو أليحورو. هاي لنغاني نانيني kuwa hawa vijakazi wawe ni bora kuliko nyinyi, wataka kujizuia na uchafu wa zina, nyinyi mwawalazimisha kufanya uchafu wa zina, yote ni kwa sababu ya dunia, kwa sababu ya kitu ambacho mwakipata cha kidunia ambacho huja na kikapotea. Fakasbukum an-nazaha wan-nadhafa wal-murua biqat'i an-nadhari an thawabi al-akhirati wa 'iqabiha أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخسة بلا شك. كيف mtu atachuma ile heshima yake hakuna zaidi ya hiyo, ule uungwana wake ni bora bila ya kutizama akhira, bila ya kutizama akhira, kidunia tu ni kuwa mtu atakikana aishi na uungwana, aishi na usafi, aishi na heshima. Biqat'i an-nadhar an thawab al-akhirah wa 'iqabiha, kif ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ameliwekea thawabu ama kinyume chake ameliwekea adhabu. Ikiwa ni la kidunia peke yake, atakikana mwanadamu ajue kuwa kule kuwa na heshima, kuwa na uungwana ni bora kuliko kupata kidogo katika jambo la kidunia akawa atadharaulika, atakuwa ni mtu duni. Tizama wewe, kuna baadhi ya wale wenye akili ndogo, kuna baadhi ya kazi hawawezi kufanya, sio? Mmoja muona mwenzake kila siku akimuona nipe shilingi 50 ma. Kimuona nipe shilingi 50, ambia basi angalia hizi 50 kuna mali nazitoa. Mimi nataka tushirikiane, mimi na wewe tutagawanya nusu kwa nusu. Wafanya nini? Nasema mimi nauza mihogo na kachiri. Sio? Yuona yeye ni kazi duni, lakini kila siku ndio anayekupa shilingi 50, sio? Kija jioni ashakusanya akupa wewe shilingi 50. Sema kazi za kijinga kijinga usiniletee. Sasa mjinga yupi? Yule anayefanya kazi akakuletea wewe 50 ama wewe unayeomba kila siku? bila shaka. Lakini tizama wewe, kwa kuwa aona ile kazi nini, yuko radhi akae bila kazi yeye, lakini asifanye kazi kama ile, sio hii, si sawa. Zipo kazi kama hizi. Sasa mtu auza mwili wake kwa ajili ya kupata aradhi alhayati dunia, hii ndio balaa sasa. Ama afanya kazi ambayo ni ya haramu, na wako wanaofanya kazi za haramu lakini wakaonekana ni watu wenye heshima kubwa katika mjtama. Shamuona mtu kavaa tai nzuri, taki nikisha afanya kazi benki, vile heshimiwa, heshima kubwa sana hiyo pia. Lakini afanya kazi mahali ambapo kila anachokula nini ni haramu, riba na mambo ya balaa yote ya mume. Lakini yule akionekana mashallah manager kadha, akaheshimiwa katika mjtama. والله المستعان. قال ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة مينجي ورحمة نرحمة يكن كنجوف سانا هوا وولزميش في جكازي واو كفن يوشاف وزينة فموجنا هاي. الله سبحانه وتعالى awaita watubie kwake na kuahidi kuwa mkitubia nitawasamehe. Tizama hapa, faqala wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim falyatub ila Allah waliyuqli' amma sadara minhu mimma yughdibuhu fa idha fa'ala dhalika ghafara Allah dhunubahu ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. كتك سورة البروج الله سبحانه وتعالى أكزمزيا ولي وليواذيب وجواك أصحاب الأخدود. Sema kutila ashabu al-ukhdud. Mbele alipokuwa yuwaeleza zile adhabu walizowaadhibu waja wake, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Kisha akasema innal ladhina fatanu al-mu'minina والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا بمعنى لو أنهم تابوا لغفر الله لهم. فموجنا كو ومواذيب وجواك وأميني نكو ووا نعذاب كالي وليكو وكي وفنية وجيلي ورودي كتك كفر, لكن الله سبحانه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. أي بمعنى لو أنهم تابوا لغفرت لهم. نهاب بي الله سبحانه وتعالى سيما ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فليتب إلى الله سبحانه وتعالى نوتبيك الله سبحانه وتعالى وليقلع عما صدر منهم مما يغضبه أوشان كبيسا na kile alichokifanya katika kitendo kinachomghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha fa'ala dhalika ghafara Allah dhunubahu, akifanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe dhambi aliyoifanya. Wa rahimahu, na atamrehemu kama rahima nafsahu bifikakiha min al'adhab, kama alivyoirehemu na kuionea huruma nafsi yake kwa kuiokoa kutokana na adhabu kwa kuacha ile dhambi. Wa kama rahima amatahu bi'adami ikrahiha ala ma yadhurruha, na kama alivyomuonea huruma kijakazi wake kwa kuacha kumlazimisha kufanya kile kinachomdhuru. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله سبحانه وتعالى عمليانا من آدام نمنا أنا فعمليانا نفيوم بواكي Yani ikiwa mwanadamu ataamiliana vizuri na wenzake na Allah subhanahu wa ta'ala yuamiluhu hadhihi almuamala, kama vile yeye amemuonea huruma yule kijakazi, asimlazimishe kufanya ule uchafu ambao utamletea madhara, na yeye pia Allah subhanahu wa ta'ala atamrehemu kwa hilo. Na ahadith zinazozungumzia masala yanayofungamana na haya tuliyotaja ni nyingi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yatosheleza hadithi iko wazi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, na nyote hamko mbali na kisa cha yule mwanamke katika Banu Israil aliyekuwa ni kahaba, lakini akamuonea huruma mbwa aliyekuwa na kiu, akampa maji kwa kuingia ndani ya kile kisima, akamtolea maji akampa akanywa. Allah subhanahu wa ta'ala akamshukuru kwa kitendo chake kama hiki, akamsamehe. Fashakara Allahu laha faghafara laha. Kama vile mwanamke akaingia motoni kwa sababu ya nini? Ya paka. Muamala wake ulikuwa si mzuri. Lihiratin habasatha, kwa sababu ya paka. Dakhalat imra'a an-nar, mwanamke aliingia motoni kwa ajili ya paka, amemfungia yule paka. La chakula hakumpa, wala hakumwacha atoke atafute riziki yake. Ikawa ni sababu ya kuingia motoni, kwa sababu muamala wake na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa sio mzuri. Na hapa pia mja akijirehemu nafsi yake akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutaka kujiokoa na adhabu ya Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atamrehemu. قال في تفسير قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات قال هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات. الله سبحانه وتعالى katika kuziadhimisha hizi aya التي تلاها على عباده ليعرفوا قدرها, ili waje wajue cheo chake hizi aya alizoteremsha na ahkam zilizoteremka katika sura hii. Suratun Nur, mwanzo kabisa wa sura Allah subhanahu wa ta'ala sema suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Tizama namna ilivyoanza ile sura. Suratun anzalnaha wa faradnaha وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. كلا anayesikia na kuelewa hii aya atamani kusikia ni kipi kitakachozungumzwa baada ya hapo, ni aya zipi ambazo ziko na kwa sifa namna hiyo. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kueleza hizi aya alizozieleza akasema walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat, kuonyesha utukufu wa zile aya alizoziteremsha, ili wanadamu wapate kujua cheo chake, wayakumu bihaqiha, wasitekeleze haki zake. Faqala walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinat ay wadihat ad-dalala, ziko wazi kabisa aya za Qur'an, ziko wazi kwa anayetaka haki na kuzifuata. Ala kulli amrin tahtajuna ilayhi, zawaelekeza wazi wazi katika kila jambo mnalolihitajia. Min al-furu' bihaythu la yabqa fiha ishkal wala shubha. Min al-usul wal-furu', katika mambo ya misingi na mambo ya furu', yote haya ameyaeleza katika kitabu chake kwa namna ya kuwa hakukubakia na shubha yoyote wala ishkali ya aina yoyote, isipokuwa kwa yule aliye na maradhi ya moyo. Fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili. La sivyo, ikiwa aya ni mutashabih, ziko ambazo zaweka wazi ile aya na kuieleza, au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pia huweka wazi na kueleza. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe ikiwa hujataka kuongoka na uongofu alioteremsha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Wa anzalna ilaykum aydan mathalan min alladhina khalaw min qablikum, na pia tumewateremshieni nyinyi mifano ya wale waliopita kabla yenu. Min akhbaril awwalin, katika habari za wale waliopita. As-salihu minhum wat-talih, wale waliowema kati yao wao na wale waovu. Wa sifati a'malihim, tukawaelezea sifa za amali zao na vitendo vyao walivyovifanya. Wa ma jara lahum wa jara alayhim ta'tabirunahum au ta'tabirunahu mithalan wa mu'tabara, na yale yaliyojiri kwao katika mazuri kwa wale wema na yale yaliyojiri katika adhabu kwa wale waovu, ili mpate mifano na mazingatio. Liman fa'ala mithla af'alihim an yujaza mithla ma juzu, ikiwa utakuwa ni katika wale waliowafuata wema, basi utalipwa kile walicholipwa wema, na ikiwa utayafuata ya uovu na ya waovu, basi utalipwa kulingana na amali za wale waovu waliokuwa wakizifanya. Ukisoma katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza visa vingi sana katika kitabu chake. Vyote hivi asema subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara, si ngano zilizotungwa eti tu kutungwa story ya Nuh, si tungwa story ya Yusuf, si visa vimetungwa, ni mambo ambayo yametokea kweli, ni matukio yaliyotokea kweli, bali kuna mengine ambayo watu mpaka leo athari zake waziona. Kama ni Firaun, yale aliyoyajenga mpaka leo yapo na watu wayaona. Kwa Firaun alipitia hapa na haya ndio aliyoyafanya, na jaza yake ilikuwa nini? Sisemi Firaun mwenyewe yupo kama wanavyosema baadhi ya watu, somo le mwili wa Firaun upo tu. Dalili falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka, la la la, wala ile aya haikusudi huko. Almuhim, ziko athar. Wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa billayl, kwa hivyo walikuwa wakipita Makuraish wakiona zile sehemu walioadhibiwa watu wa Lut, wakiona sehemu walizoadhibiwa Ad na Thamud na wengineo. Haya ni mambo ambayo yalikuwepo, yalifanyika, na Allah subhanahu wa ta'ala kuyaeleza katika kitabu chake ili sisi tupate kuzingatia. Mtu waketi chini pate ibra, ikiwa ni kibri, kulipita watu walikuwa na kibri kuliko sisi. Ikiwa ni mali, walipita watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mali. Tizama Qarun, wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa. Zamani kulikuwa hakuna benki, ilikuwa mali yake aifungia kwenye vyumba, sio zile funguo, na kila mlango kumbuka una funguo ni moja, sio funguo ya funguo, ama inahitaji funguo kumi, moja sio. Sasa ikiwa kila room ina funguo moja, ana kunuz min adh-dhahab wal fidda wa kisha uambiwe ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, ikusanyike vijana wenye nguvu pia wapata taabu kubeba funguo za nani? Qarun. Itakuwa na mali kiasi gani? Na pia yeye Allah subhanahu wa ta'ala sema, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabrihi man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Kwa hivyo kulipita kabla ya Qarun watu waliokuwa na mali zaidi kuliko yeye, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Sasa nani atakayekuwa na mali afanye kibri awe kama Qarun, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwangamiza. Na ikiwa ni kufur, fa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda, na Ad qalu man ashaddu minna quwwa, nani ana nguvu kama sisi? Hakuna katika wanadamu. Lakini wansahau Allah subhanahu, alam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hili wamelisahau kuwa Allah ndiye aliyewaumba ana nguvu kuliko wao. Kwa hivyo chochote kile ambacho mtu atakifanya leo, hakuna ambacho atakifanya hakutanguliwa kule nyuma na watu ambao walikuwa zaidi yake katika uovu atakaofanya. Pamoja na hayo, wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, hakuna kinachomshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflitu, Allah dhalim humpa muhula, humpa muda yeye akaona ndio yafaulu. Tizama, kuna watu kila wanavyofanya haram na Allah yuwazidi kuwafungulia. Fatahna alayhim abwaba kulli shay, kulli shay, kila anachokitaka chukua. Hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghta, tizama wewe ukiwa pale pale unapofanya, pale pale yachukuliwa ile dhalim, asingelisikia uchungu kama vile yuwaachwa, yuwaachwa, yuwaachwa paka jiona yuwaruka juu ya hewa pale, yuwatandikwa mara moja. Hii huwa nchungu zaidi, na Allah subhanahu wa ta'ala aenda nao namna hiyo. Wa umli lahum inna kaidi matin, nani aweza vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wanaostahili kufanyiwa jambo kama hilo. Wallahu almusta'an, nakfi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam.